Book 2 92 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين كيلي يان جملالر 2 كيلي يان جملالر إنه يضايقني أنك تشخر Horlaman beni kızdırıyor. Horlaman beni kızdırıyor. İnnehu yudayyikuni enneke teşrebu bira kethira hakeza. Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor. Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor. İnnehu yudayyikuni enneke te'ti müteahhiren cidden hakeza. Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor. Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Onun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum. Onun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum. أعتقد أنه مريض. Onun hasta olduğunu zannediyorum. Onun hasta olduğunu zannediyorum. أعتقد أنه الآن نائم. Onun şimdi uyuduğunu zannediyorum. Onun şimdi uyuduğunu zannediyorum. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Onun kızımızla evleneceğini ümit ediyoruz. Onun kızımızla evleneceğini umut ediyoruz. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Onun çok parası olduğunu ümit ediyoruz. Onun çok parası olduğunu umut ediyoruz. نأمل أن يكون مليونيرا. Onun milyoner olduğunu ümit ediyoruz. Onun milyoner olmasını umut ediyoruz. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum. Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Onun hastanede yattığını duydum. Onun hastanede yattığını duydum. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum. Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Geldiğinize sevindim. Geldiğinize sevindim. إنه يسعدني أنك مهتم. İlgi duyduğunuza sevindim. İlginiz olduğuna sevindim. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Evi almak istemenize sevindim. Evi almak istemenize sevindim. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum. Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Bir taksi tutmamız gerekmesinden korkuyorum. Bir taksi tutmamız gerektiğinden korkuyorum. أخشى أنني ليس معي نقود. Korkarım yanımda para yok. Yanımda para olmamasından korkuyorum.